ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün Osmanlı'nın son dönemlerinde ülkeye gelen krallar, ziyaretçiler nasıl karşılanmışlar, neler olmuş, bir parçada onlara ikram edilen yemekler, kurulan sofralar, ne koşullarda hazırlanmış. Sultan Reşat döneminin ilk ziyaretçileri Bulgar ve Sırp kralları oluyorlar. O da nasıl? İkinci Abdülhamit içte ve dışta ciddi sorunlar yaşamaya başlayınca 1909 senesinde o 31 Mart olayı söz konusu. Arkasından da 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor ve onun arkasından Sultan Mehmet Reşat başa geliyor. Çok sıkıntılı dönemler bu dönemler. Sultan Reşat döneminin ziyaretçileri Bulgar ve Sırp kralları. O nasıl ağırlanacaklar? Şimdi Bulgaristan'ın bağımsızlığının ilan edilmesi tabii bir şok yaratıyor. Kamuoyunda ciddi tepkiler oluyor, bir üzüntü yaratıyor ve Osmanlı yönetimi ilk başta o gelişmeleri protesto etmiş ama ondan sonra 19 Nisan 1909'da Bulgaristan Krallığı'nı resmen tanıyor. Bulgaristan Kralı Ferdinand önce Sırbistan'a gidecek, arkasından da Rus Çarı'na bir ziyaret yapıyor. Sonra da İstanbul'a geleceği haberleri büyük bir şaşkınlıkla aslında karşılanmış. O dönemin Tanin gazetesi baş yazarı Hüseyin Cahit diyor ki, bundan bir yıl önce Balkanlardaki durumu iyi bilen birisine bu tarihlerde İstanbul'a Bulgar kralının geleceği söylenseydi böyle bir şeyi kesinlikle ihtimal vermezdi diyor. Bu işte aniden ortaya çıkan o gezinin nedenleri tartışılıyor filan. Sonra diyorlar ki Kral Ferdinand Makedonya'nın bağımsızlığını istemek için İstanbul'a gidecek. İsteyebilir mi, isteyemez mi? Yine Hüseyin Cahit yazıyor. Ha, böyle bir şeyi isteyemezler. Onun ifade ettiği şey. Ondan sonra da mesela diyor ki Bulgaristan prenslik halindeyken Osmanlı'ya yaptığı ziyaretlerde tatlı yolluklarla uğurlanırlardı. Fakat şimdi durum değişti. Kendilerini layıkıyla uğurlayamayız ama bizden ciddi bir vaadi dostane alacakları şüphesizdir. Ve o Kral Ferdinand'ı karşılamak için sarayda çok istekli olmasalar da hazırlıklar başlıyor. Bulgaristan kralı daha önce İstanbul'a gelen hükümdarlar gibi görkemli bir şekilde karşılanmıyor. Ve Ferdinand ve kraliçe Eleonora trenle başlıyorlar yolculuklarına ve Osmanlı sınırlarına girdikleri andan itibaren o kendileri için yapılan ilk karşılaşmada bekledikleri görkemin olmayacağını görüyorlar. Çünkü üst düzey devlet erkanı kendilerine gönderilecek diye bekliyorlar. Kalabalık bir heyetle karşılanacaklarını düşünüyorlar. 1910 yılının 21 Mart Pazartesi günü Cisri Mustafa Paşa istasyonunda kaymakam ve askerler tarafından karşılanmışlar. İstanbul'dan sadece kılavuzluk yapmak üzere özel bir tren gönderilmiş. Kral, kraliçe, tren istasyona girdiğinde uykuda oldukları için müzik çalınmamış. Sadece askeri bir tören yapılmış. O hazırlanan programa göre Edirne Valisi ile 2. Ordu Komutanı tarafından istasyonda bir karşılama töreni yapılacak. Fakat Ferdinand'ın kabul töreninden vazgeçtiği haberinin alınması üzerine Edirne Valisi ile 2. Ordu Komutanı istasyona gitmemişler. İstasyonda polis müdürü, jandarma komutanı ile askerler Bulgaristan Kral Kraliçesini selamlıyorlar. Bulgar marşı çalınıyor ve Kral Ferdinand da Edirne'de bulunan Bulgar konsolosuyla görüştükten sonra Edirne'den ayrılıyorlar. Tren Çatalca'ya gelmiş. Mülki ve askeri erken tarafından karşılanmış. İstanbul'dan Ferdinand'ı karşılamak için Çatalca'ya gelen heyet de Çatalca istasyonda bekliyormuş. O heyetin içinde de kraliçeye mihmandarlık edecek paşalar, İstanbul'da ki Bulgaristan sefiri, Osmanlı'nın Sofya sefiri Asım Bey varmış. Fakat karşılama heyeti Kral Ferdinand'ı selamlamak için vagona girdikten 2 dakika sonra çıkmak zorunda kalmışlar. Çünkü kral tarafından kabul edilmemişler. Öyle gergin bir şekilde başlayan bir yolculuk oluyor bu. Ondan sonra da işte Mart'ın 21'inde pazartesi günü akşam üzeri Sirkeci istasyonuna geliyorlar. Orada bir düzenleme yapılmış, özel bir alan hazırlanmış istasyonda. 2 büyük çadır kurulmuş, çadırların içine ipek halılar serilmiş, saraydan getirilen koltuk sandalyeler konmuş. O çadırın dışına da yine gördes İran halıları serilmiş, defne dalları çiçeklerle süslenmiş etraf, her tarafa Osmanlı Bulgar bayrakları asılmış. Fatma Gül Demirel bize bu bilgileri veriyor. İstasyonda kral ve kraliçeyi Sultan Mehmet Reşat, Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ve Sadrazam nazırlardan oluşan kalabalık bir heyet bekliyor. Ve kralla kraliçe trenden iniyorlar. Sultan Reşat önce kraliçenin sonra da kralın elini sıkarak onları karşılıyor. Şimdi ta epey eski programlarda padişahın huzuruna çıkan bu misafirleri, konukların nasıl ağırlandığını eğer hatırlarsanız arada ne kadar büyük bir fark olduğunu görebilirsiniz. Artık 20. yüzyılın başlarına gelinmiş ve sultan trenden inenleri karşılıyor, kralın elini sıkıyor filan, bambaşka türlü bir dünyaya geçiş yapılmış. Yanlarındaki devlet adamlarını birbirlerine takdim ediyorlar. Mektebi Sultani'de öğrenim gören Bulgar öğrenciler, İngiliz okulundaki Bulgar kız öğrenciler Bulgaristan kral ve kraliçesine çiçek demeti sunmuşlar. Bir çadırda tören yapılıyor filan. Ondan sonra da Sirkeci iskelesinden Söğütlü yatına binerek Dolmabahçe sarayına geçiyorlar. Top atışları olmuş kıyıda. Bulgar marşı eşliğinde çıkıyor Dolmabahçe sarayının rıhtımına kral kraliçe. Ondan sonra Sultan Mehmet Reşat'la birlikte saraya geçiyorlar. Orada dinleniyorlar. Sonra da asıl kalacakları şale köşküne gitmek üzere bu sefer saltanat arabalarına biniyorlar. Sultan Reşat misafirlerini şale köşküne götürmek inceliğinde bulunmuş. Birinci arabaya Ferdinand'la birlikte binmiş. İkinci arabaya da kraliçe ile veliaht Yusuf İzzettin Efendi binmişler. Yıldız Sarayı'na doğru hareket ediyor arabalar. Ve Ertuğrul Süvari Alayı'nın bir bölüğü de onlara eşlik ediyormuş. Askerler yol boyunca sıralanmışlar, selam durmuşlar. Ondan sonra da kral kraliçe şale köşküne yerleşiyor ve yanlarında gelen Bulgar nazırları Pera Palas Oteli'ne yerleştirilmişler. Dolmabahçe Sarayı'nda bir ziyafet veriliyor. 30 kişi katılmış bu ziyafete. Menüde çorba var, börek var, barbunya balığı var, sığır filetosu, kuzu külbastı, panç, tavuk kızartması, salata, bezelye, pilav, dondurma, peynirli bisküvi diyor, meyve şekerleme. O peynirli bisküvi ne, o nasıl bir şey acaba? O tarif falan yok tabii. Peynirli bisküviden kastettikleri tatlı bir şeyse eğer acaba nasıl bir şeydi? Şimdi ertesi gün Ferdinand İstanbul'da görüşmeler yapacak. Kraliçe de harem dairesine gitmiş, orada kendisine oldukça değerli bir mücevher kutusu hediye edilmiş falan. Bir de gene yemek daveti de olacak, fakat nasıl tekrar bir yemek daveti hazırlanmış. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Sultan Reşat'ın ilk başa geçtikten sonra ağırladığı Bulgaristan kral ve kraliçesi konuşuyorduk. Artık ciddi sıkıntılar var. Hem politik olarak hem ekonomik olarak da saray sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bir de politik olarak da işte Bulgaristan özgürlüğünü ilan etmiş, neyse, ve Bulgaristan Devleti kuruluyor. Bundan çok memnun kalmasa da Osmanlı Devleti onları tanımak zorunda kalıyor. Bir de ondan sonra Kral Kraliçe ile beraber İstanbul'a ziyarete gelmiş, onları ağırlıyorlar. Oldukça da politik davranmaya çabaladıkları anlaşılıyor. İlk gün geçti dedik. Bir asıl sarayda onlar için düzenlenen bir yemek var. İstanbul'da 7 gün kalmışlar. Toplantılar yapıyorlar filan. Gündüz kral ayrı, kraliçe ayrı İstanbul'da. Söylemiştim, harem dairesine kraliçe gidiyor, ziyarette bulunuyor. Bir değerli mücevher kutusu verildi diye. Akşam Sultan Reşat Dolmabahçe Sarayı'nda Ayan ve Mebusan reislerinin, elçilerinin, üst düzey devlet adamlarının katıldığı büyük bir ziyafet veriyor. Ve Dolmabahçe Sarayı'na geldiklerinde Sultan Reşat misafirlerini sarayın merdivenlerinde karşılamış. Bir süre dinlendikten sonra da yemek salonuna geçiyorlar. Sultan Reşat'ın soluna kral oturmuş, sağına kraliçe oturmuş. Osmanlı ve Bulgar marşlarının çalınmasıyla başlıyor ziyafet. Bir 100 kişinin üzerinde davetli varmış. Erkekler resmi üniformalarıyla, elçilerin eşleri de gösterişli kıyafetleri, mücevherleriyle son derece şık görüntüler sergiliyorlar. Bir de fotoğraf olaydı. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey sadece kendisinin giymiş olduğu bir siyah frakla dikkat çekiyormuş, Fatma Gül Demirel'in ifadesiyle. Sultan Reşat'ın sarayda verdiği ilk büyük ziyafet, onun için önemli. Ama zorlanmışlar bu ziyafeti hazırlarken. Daha önce Londra'daki Maple mağazasına ısmarlanmış bir masa var, 144 kişilik yemek masası, ama o henüz gelmemiş. Bu sefer Zülveceyn salonunda uzun beyaz tahtadan büyük bir yemek masası yapıyorlar. Masanın üzerini beyaz örtülerle kaplıyorlar. Şamdanlar ve çiçeklerle süslüyorlar. O altında aslında derme çatma bir masa düzeneği var. İşte onu saklamayı başarıyorlar. Hani böyle saraya da çok da yakışmayan bir manzara. Sarayın düştüğü mali sıkıntının misafirlere yansıtılmaması için çaba harcıyorlar. Altın kaplı gümüş sofra takımının eksikleri varmış. Özellikle onları tamamlamaya çalışıyorlar. Fazla masrafa girmemek için de sarayda kullanılmayan ibrikler, mangallar, tepsiler satılmış ve sofra takımının eksik parçaları böyle tamamlanmış. Ziyafette ikram edilecek şaraplar vaktiyle Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda kullandığı şarap mahzeninden getirilmiş. Ziyafet sofrasını son derece gösterişli bir şekilde donatıyorlar. Siyah pantolon, sırmalı kırmızı ceketleriyle görevliler servis yapıyorlar. Kral, kraliçe de memnun kalmışlar. Böyle bir manzara beklemiyorlar çünkü. Menüde bu sefer çorba var, Fransız böreği var, levrek, sebzeli dana eti, salçalı tavuk, kuzu eti kızartması, mantarlı enginar, pilav, dondurma, yine peynirli bisküvi. Ne o peynirli bisküvi, bisküvi. Gerçekten merak ettim bu peynirli bisküvinin ne olduğunu. Meyve ve şekerleme var diye yine listelenmiş. memnun oluyorlar. Ertesi günde mecliste bir takım görüşmeler var. Onu dinlemek için meclise götürülmüşler. Ve kraliçe locada bulunan reis vekili Asım Bey'e görüşmeler çok sessiz geçiyor. Bizde böyle olmaz, ne kadar enteresan filan diye fikrini belirtmiş. Asım Bey de kral kraliçe var diye görüşmelerin sakin geçtiğini, aslında tartışmaların hiç eksik olmadığını söylemiş. Yine misafirlere şeker şerbet ikram ediliyor. Kral ve kraliçe ayrılıyorlar meclis-i mebusandan. Bir öğle yemeği bu sefer Sultan Reşat Şale Köşkü'nde vermiş. Çeşitli törenlere katılıyorlar. İstanbul'da bir hafta kalmışlar. O bir haftanın üç günü resmi ziyaretlerle geçmiş. Diğer dört günde özel olarak İstanbul'u gezmişler. Ondan sonra bir de bu Anadolu Demiryolu hattının yapılışını izlemek üzere trenle Bilecik'e kadar gidip gelmişler. Sonra da Sultan Reşat tarafından Sirkeci istasyonunda aynı törenle uğurlanıyorlar. Heygidi Osmanlı padişahı artık devran değişmiş tabii ve istasyondan misafirlerini ağırlamaya başlamış. Şimdi onun arkasından bu sefer Kara Yorgiyeviç geliyor. Bir hafta bile geçmeden Sırbistan Kralı Petar Kara Yorgiyeviç 1910 yılının Nisan ayının 3. günü trenle İstanbul'a geliyor. O Bulgar kralına yapılan karşılama töreninin bir benzeri yine yapılmış. Hatta yine kendisi de şale köşkünde ağırlanıyor. Sırbistan kralı köşke yerleştikten sonra öğle yemeğini burada yiyor. İstanbul'daki ilk gününde ikram edilen yemeklerin menüsü sebzeli et suyu çorbası, börek, barbunya balığı, kağıtta sebzeli kuzu, zeytinyağlı enginarlı bakla, keklik kebabı, salata, iki değişik türde pilav yapmışlar, bir de kremalı baklava varmış. Akşamında da Dolmabahçe Sarayı'na özel bir ziyafet için gidiliyor. Sofraya hizmet eden görevlilerinin kıyafetlerinin değiştirilmesi bu ziyarette çok dikkat çekmiş. Beyaz ceket, kırmızı pantolon giyiyormuş sofra görevlileri. Sırbistan kralının üniformasının renkleriyle aynıymış bunlar. Türlü çeşit espriye sebebiyet verecek bir şey tabii. Yemekten sonra Sırbistan'ın Dışişleri Bakanı bu benzerliği merak edip o dönemin Mabey'in başkatiplik görevini üstlenen Halit Ziya Uşaklıgil ara ara sizlere bu görevdeyken anılarını da aktardım geçmişte. Diyor ki, görüyorsunuz ki saray hademesi beyaz ve kırmızı giymişler. Kralın renkleri de bu. Acaba aynı renkler özellikle mi seçildi diye sormuş. Alınmışlar muhtemelen. Halit Ziya da şöyle söylüyor. O renkler Meşrutiyet Türkiye'sinin seçtiği renklerdir. Gördüğünüz kıyafetler de yeni padişahın tahta çıkışından sonra yaptırılmıştır. Bunların kral hazretlerinin renkleriyle uygun düşmesi güzel bir tesadüfün neticesidir diye böyle bir incelikli yanıt veriyor. Ve kabul de görmüş bu açıklama herhalde. Yine bir ziyafet var, menüsü tavuk çorbası, aynı şekilde börek, salçalı barbunya, mantarlı kıraça filetosu, soğuk hindi, gene panç var, dana filetosu, salata, taze fasulye, pilav, dondurma. Aslında çok basit. Yani o gene peynirli bisküvi burada da var. O oldukça basit bir yemek menüsü hazırlamışlar. Sonra da yine Sultan Reşat Şale Köşkü'ne davet edilerek bir öğle yemeği ziyafeti veriliyor. Bir hikaye geçiyor burada. Dönemin Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey anılarında anlatmış. Ziyafete Ayan Reisi gelmemişti. Ben padişahın sağ tarafına tesadüf ettim. Kadehlere şaraplar dolduruluyordu. Hürmeten içmiyordum. Padişah yavaşça yuvarlayıver dedi. Ben de sağlığına içtim. Yemekten sonra Hürriyet Ebediye Tepesi'ne giderek askeri geçit töreni yine seyredilmiş. Aynı Bulgarlara ne yaptılarsa aynısını bu abiye de yapıyorlar. Yine Sırp kralı da İstanbul'da bir hafta kalmış. çeşitli paşaları konaklarında ziyaret etmiş, Patrikhane'yi ziyaret etmiş. Ondan sonra da Ertuğrul yatıyla Aynoraz'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılmış. Sırp ve Bulgar krallarının İstanbul ziyaretlerinde saray iki tarafa da eşit mesafede durmaya özen gösteriyor. Hatta her ikisine de aynı mihmandarlar tayin edilmiş, aynı tören programı uygulanmış. Fakat İstanbul halkı Bulgar kralına çok ilgi göstermemiş. Ayrıca Sultan Reşat'ın da Bulgar kralından pek hoşlanmadığı, sarayın baş mabeyincisi Lütfi Simavi Bey'in anlattıklarından anlaşılıyor. Diyor ki Lütfi Simavi Bey, padişah hastalıklı, alçak gönüllü, mütevazi ve samimi bir insan olarak görünen Sırp kralından hoşlanmıştı. Öte yandan Bulgar kralı Ferdinand'ın her konu üzerinde yerli yersiz inceden inceye sorular sorması ve her meseleyi özenle kurcalaması padişahta ona karşı bir kuşku ve antipati uyandırmıştı. Sonuç olarak da Bulgar Sırp krallarının arka arkaya İstanbul'a gelişleri, yani iki komşu ülkenin basit bir dostluk ziyareti olarak değerlendirilmiyor. Birbirleriyle sürekli rekabet halinde iki ülke Rusya'nın himayesi altında yavaş yavaş ittifaka doğru gidiyorlar diye o dönemde değerlendiriliyor. İkisi de önce Rus çarını ziyaret edip öyle İstanbul'a gelmişler. Her iki ziyarette Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu, özellikle ordunun durumunu yakından görmek için atılan adımlardı diye ifade ediyor bunu Fatma Gül Demirel. Tam bu zamanlarda enteresan olabilir diye düşünerek sizinle paylaşmak istedim. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın diyorum.